राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 8 जून 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम भाई और बहनों से कहना है ये बात बताए हम भगवान के अंश है हम सबके सब भगवान के अंश है हमारे नजदीक अगर कोई है तो भगवान है क्यों पीढ़ियों पर जाए दूर होते हैं भगवान के साक्षात अंश है इस वास्ते वहां पर हमारा स्थान है हमारा हक लगता है हमारे प्रभु अपने मैं अपने प्रभु का हूं ये भाव सबके भीतर बैठ जाए क्योंकि हमारे वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन हमारे वंशो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमरसी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे भैयाज हो राम को नाम जप राम जी का होकर नाम जप हो राम को नाम जप राम जी का हो जाए और राम जी का ही बड़ा ही रहो हो जाए नहीं बड़ा ही भगवान नहीं रहो ओए राम को नाम जप तुलसी का समाज उस समाज का अर्थ है साधन विरुद्ध काम न करना साधन के विरुद्ध काम हो वो नहीं करना ओए राम को नाम जप जैसे बालक होता हो वो माँ माँ करता हो तो यहाँ जितनी बैठी है जो उसकी माँ है वो ही तोड़ेगी माँ नाम तो सबका है जिनके जिनके बालक है उनका सबका नाम माँ है पर सब नहीं तोड़ती वो बालक जिसको माँ कहता है चाहे वो जन्म देने वाली हो चाहे वो पालन करने वाली हो वो माँ कहता है जिसको वो ही तोड़ती है ऐसे हो राम को नाम जब राम जी का होकर के राम जी का नाम है लो तो नाम के पुकार वो जल्दी सुनाई हो गई क्यों भगवान का है संसार का होकर के नाम लेना अच्छा है परंतु बढ़िया वो है भगवान का होकर के भगवान का ही रहता हुआ भगवान का हो गया तो हरदम भगवान का हो संसार का नहीं हूँ भगवान का हूँ मैं संसार का नहीं हूँ इतना करने में बहुत लाभ है संसार छूट जाता है अब भगवान ऐसा भगवान का हूँ भगवान समझ संसार का नहीं हूँ एक बात और भगवान का हूँ और भगवान का ही है हरदम आदि पर ये नहीं कि जैसे ब्याह में गणेश जी का पूजन करते हैं तो पूजन कर लिया फिर गणेश जी को छोड़ दिया ऐसे छोड़ना नहीं है भगवान होकर भगवान का रहते हुए काम करना हरदम जैसे आपकी कन्या वो पति की होकर के रहती होकर रहती बस आपके घर बैठी है तो भी है पते की पते घर है तो भी पते की उस घर की है वो आपके घर की नहीं इस तरह से हम संसार के नहीं है भगवान के हैं ऐसा मोह भगवान करो तो सब आपका भजन हो जाएगा किसी का गहना कहना पकड़ा कपड़ा सब पति के संबंध से बिंदी भी लगाती है तो पति के संबंध से ऐसे काम कर सब भगवान तो आपके क्रिया सबके सब भजन हो जाएगी। सब क्रिया भजन खाना पीना उठना बैठना जगना सोना बात करना आना जाना सब भगवान का। आपका जीवन बदल गया, आपका जीवन और संसार का नहीं ना भगवान का, तो बहुत जल्दी सिद्धि हो गई। बहुत बढ़िया उपाय है, होए राम को ना बजब तुरे कुसुम आज कुसुम जो साधन विरुद्ध बात है वो कुसुम शुद्ध विरुद्ध है उनको छोड़कर भगवान ये हो जाओ। भगवान अपना मालूम जाना चाहिए मेरा, जैसे अपना बेटा है अपने से है अपना मालूम था मेरा है इधर ये मेरे है ऐसे भगवान का वो कहेंगे भगवान मेरे अपने हैं अपने। फिर बात को स्वीकार कर लेना है, एक बार स्वीकार कर दो बार बार स्वीकार की जरूरत नहीं, एक बार ही होता है। लड़की का ब्याह को एक बार वो पांच सात बार थोड़ा ही होता है, शिष्य बनता है वो एक बार ही बनता है, बंटवारा होता तो एक बार ही होता है, गोद जाता तो एक बार ही होता है। बड़ी सीधी बात है, सरल बात है और बहुत दामी बात है, होती है जल्दी स्वीकार कर दी बस। और बड़ी बड़ी बड़ी पति के होने पर घर की कुंवारी नहीं होती, वो घर की कुंवारी नहीं होती। ब्याह हो सुबह ऐसे भगवान ही हो गए तो सब जितने बैठे हैं सुनने वाले कृपा करके हम भगवान के हैं। पति के मैं हूं ऐसा नया काम होता है या नया काम नहीं है, भगवान के हैं इस अंश जीव होना चाहिए। भगवान के हैं केवल भूल मिटानी है, भूल नया होना नहीं है, भूल मिटानी भगवान के हम है। न सो मोह स्मृति लुब्धा स्मृति याद आ गई, याद आ गई पहले की बात, वो नया नहीं हुआ है, भूल मिट गई। न सो मोह स्मृति हरदम भगवान ले वो, जैसे ब्याह होने पर बाद लड़के विवाहित होती कमाई नहीं होती, जैसे हम भगवान के हो गए अब संसार के नहीं है। बहुत काम होगा, बहुत काम भगवान का बहुत संबंध हो गया, जब का सत्संग सफल हो गया। सत्संग सफल नहीं है, मानव जीवन सफल हो गया, मनुष्य शरीर सफल हो गया। भगवान ने मानव शरीर दिया केवल परमात्मा के प्रति, कब करी करुणा निर्देही देश सुन करुणा कर मैंने दो है, बिना कारण कृपा करके क्यों करना है। बहुत काम आ गया, अब चलते फिरते उठते बैठते कोई पुरुष तुम गुण हो तो पहले भगवान याद आना चाहिए। जैसे अपनी जाति याद आती है, अपना नाम याद आता है, ऐसे मैं भगवान का हूँ। तेजे उसके प्रश्न अनुसार अनुसार उत्तर देना, परंतु याद वही आनी चाहिए। ये साधन ये बहुत बढ़िया बात है, माँ के बाप के भाई की जो चिंता थी वो चिंता सब मिट जाती। कहीं ना दान हो गया तो तो चिंता समझ देते, भाई कहीं दान हो गया। नहीं तो माँ की नींद उड़ जाए रात में, छोरी बड़ी हो गई क्या करे, वो विवाह होने पर वो चिंता से समूह नष्ट हो जाती सर्वथा। हम भगवान के हैं, हमारे भी और भी सबके हो, राम को नाम जप, वो जप और तरह होता है। बालक माँ माँ कहता नहीं, खाना और तरह का होता है, बस विलक्षण ये है। सदा ये भगवान में थे, नष्ट हो स्मृति लगता हो गया, जीवन हो गया है। जहां रहते हुए भी हम बदल गए, कन्या अपने पिता के यहाँ रहती हुई भी अपने को वहां की मानती है। ऐसे ही संसार में रहते हुए भी भगवान को अपने मानते हैं, हम तो भगवान के हैं। इस वास्ते जगह जगह पदों में आता है, जाग मुसाफिर देख जरा, ये मुसाफिर है बस फिरता रहता है, भगवान का हो जाने पर मुसाफिर नहीं रहेगी, मुसाफिर नहीं रहे, फिर तो भगवान हो गया। अब घूस कहां गए, कहीं जाना नहीं रहा है, पहले से भगवान गए, परंतु पहले पता नहीं था, अब पता लग गया, बस इतनी बात है, केवल इतनी है, पता लग गया। स्मृति लगा, स्मृति स्मृति होती नया नहीं, नया नहीं होता है, ये नया हो गया। तत्प्रसाद भगवान की कृपा से, भगवान का संबंध भगवान की कृपा से है, वो अटल है। भगवान की कृपा नित्य होती है, स्वीकार करो आप नित्य है। ठंडे हृदय ने सरलता से स्वीकृति हो जाए, जीवन सफल हो गया, जीवन बदल गया, जीवन ही शुद्ध हो गया। सत्संग कराने से जीवन बदलता है, पर भीतर से भगवान का मान लिया तो बस, अब को बने ये नाथ भूलू नहीं कह दिया, अब भूलना है ही नहीं, भूले कैसे, अब पति को भूलेगा तो करे क्या हो, जिसके गोद गया उसे गई, हो राम को नाम जपो, बहुत बढ़िया चीज है। दृढ़ता से पक्का कहना सो स्मृति लगता, याद आ गई, लगता लगता ला दी स्मृति, ला दी ला दी ला दी, तो प्रसाद आता तत्प्रसाद आता आप उनके पास है, भगवान के पास तत्प्रसाद आता, अब सतोष होने धन दे प्रसन्न है विदोष का संदेह कर से वचनम तब भगवदा का पालन करेंगे बस। अब करना काम क्या रहा, जो भगवान की आज्ञा है वो करना है, और कुछ करना ही नहीं। अपना आना जाना, उठना बैठना, सोना जगना, खाना पीना, बोलना, बात करना, देखना, सब भगवान के लिए। जीवन सबका सब विचित्र हो जाएगा, विचित्र। मेरे मन में तो ऐसी आती है कि सब भाई बहन विचित्र हो जाए, विचित्र। घर पर जाओ तो घर वालों हो जाएगा, क्या होगा, सबसे प्रेम न बरताओ, सबके आदर का बरताओ, सबकी सेवा के प्रति विचित्र हो जाए। सब घर वालों की सेवा करते हैं, पर नया मेहमान आ जाए तो उसका विशेष आदर सत्कार करते हैं। जो अपने घर वालों का विशेष आदर सत्कार हो जाए, तो हम सब नए हैं। हम तो है भगवान है घर के, भगवान हमारे, ये सब नए हैं। तय के साथ मत श्रद्धा होना, मेहमान आ जा घर में सब शादी कर दे। जो यहाँ संसार है सब मेहमान, तो बर्ताव का बर्ताव बदल जाएगा। बड़ा स्नेह का, प्रेम का, आदर का, हित का बर्ताव हो, पर हित सर्व धर्म नहीं भाई, ये सब धर्म नहीं है। सबके साथ बड़ा स्नेह का बर्ताव, मनुष्य का चित्त खिंच जाता है। प्रेम के बर्ताव को देखने से मनुष्य का चित्त बढ़ता है। यदि मानव अपने ही है स्वाभाविक, ये था तरुण मूल से आया है। वृक्ष के मूल में जब देने से सब वृक्ष हरा हो जाता है। सुबह वो तना टहनियार, छोटे टहनियार, पत्ते, फूल, फल सबको तृप्ति पहुंचते है। ऐसे संसार माधुर तृप्ति है। लाखों करोड़ों अरबों रुपए भी आप खर्च करोगे तो सब संसार की तृप्ति नहीं होती, और भगवान में एक लग जाओ सब संसार की तृप्ति हो जाएगी, संपूर्ण जीवों की तृप्ति हो जाएगी। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, रामायण का पाठ करते तो बहुत लोग आते हैं प्रेम से। हम बात में हम अच्छी कहते हैं, अच्छे कहते तो रामायण के पाठ से रामायण नहीं होते, और समझे बाणी होते ही हम जी का है। आपका जीवन सफल हो जाएगा, मौत हो जाएगी, दुख मिट जाएगा, संता मिट जाएगा, हलचल नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा। मात्र दुनिया की सेवा हो जाएगी, एक कौड़ी एक का खर्च नहीं। दुनिया मात्र की सेवा अकॉर्डिंग सब खुश हो जाए। नौकरी मिलती है, नौकरी यहां पर तो ही मालिक से राजी नहीं होते। नौकरी मिलती है, जीवन चलता है, कृत का निर्वाह होता है, तो भी राजी नहीं होते। कुछ मत दो राजी हो जाए, सब खुश हो जाएंगे, दर्शन हो गए। कितनी विचित्र बात है, कितनी अलौकिक बात है। ध्यान न तो बताएंगे, ये बात है हमारे भगवान का होते ही, भगवान का ही होते ही बस। सर्वानंद उचित जिया, भगवान का पूजन करने से सर्वानंद हम अठल नहीं लोगों को लोगों को राजी करने के लिए भोजन कराते हैं, कपड़ा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दक्षिणा देते हैं, सब कुछ करते हैं। यह बढ़िया उपाय है, भगवान में लग जाए सच्चे हृदय से सबको आनंद होगा। संबंध 1631 2031 ऊपर हो गया, अब एक तरह बढ़ती चल जा रही है। यह भगवान के संबंध से है, इतनी विचित्र बात है, भगवान के संबंध से ऐसी अलौकिक मीठी बात, सरल बात, अच्छी बात, सबको अपनी लगती है अपनी। कह कहते अधिक शरण में देखा, बड़े उत्साह से लोग आवे, बड़े उमंग मृष्ण जैसे मूल में जा दिया तो सब संसार का मूल परमात्मा है, भगवान ही हो गए। भगवान का सब संबंध है क्योंकि सब भगवान के हैं, जड़ चेतन सागर जंगम जो कुछ सब भगवान के, ये भगवान का हो गया। सेवा भी बहुत बड़ी भारी होगी, अपने में कल्याण हो गया, दुनिया की सेवा हो गई, सबसे बढ़िया। अरे खर्चा लगे ही नहीं, हमें खर्चा लगे ही नहीं, परिश्रम पड़ा ही नहीं। सेवा का मतलब बात होती है, खर्चा लगता है परिश्रम पड़ता है, इसमें परिश्रम नहीं खर्चा नहीं। अरे वो पैसों से जितने राजी होते हैं उनसे चक्र राजी होते हैं, संतों की वाणी से गोस्वामी जी महाराज वाणी से भी लिख सकते, इतनी बढ़िया सेवा हो जाएगी। सज्जनों ये मौका है, ये पता लग गया है, ऐसी बात है, सब हर्षित हो जाए, खुश हो जाए, मौज हो जाए, जीवन शुद्ध हो जाए, जीवन पवित्र हो जाएगा। सत्संग में जाओ तो सत्संग का बड़ा प्रचार हो जाएगा, जब सत्संग करने इतना सुधार होता है, बातों करने से इतना प्रचार बढ़िया नहीं होता, इतना जीवन सुधार से होता है। जीवन सुधार होने से उनकी हवा से होता है, दर्शन से होता है, स्वर से होता है, हवा से होता है, अलौकिक शक्ति आ जाती है, विलक्षण शक्ति भगवान के सर होते ही विचित्र आ जाती है। लाभ न कोई हरि भक्ति समाना, अपने लाभ में कमी नहीं, अरे दुनिया को लाभ हो, सब को लाभ हो, अरे पैसा ही कर पैसा में नहीं, तो सबको लाभ हो जाए, इन समान को लाभ है ही नहीं, इतना बड़ा लाभ है, सबका आनंद हो जाता है। कसूरी मोगे मोलगी मोगे मोदी कसूरी मिलती नहीं, मिलती आज जंगली आदमी के पास में, लखपति करोड़पति नहीं मिले, वहां नहीं मांगे, अरे जंगली आदमी मिल गया, लखपति करोड़पति उनको मिल जाए, ये तो काम कर ही लेना है बस। सब भाई बहनों को नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।